sant Serigne Seydou Diagne ci kaddu yu rafet yi nga xamante ni moom la sànni. Kon li nga xamante ni moom la ñuy def mooy jox kaddu gi Cheikh Ibrahima Cissé, mu doonoon ki nga xamante ni ci Cheikh Cheikh Moussa yi mag yi la bokk. Ñu fas yéene mu waxtaanal ñu ci dundu Cheikh Moussa. Kan mooy Cheikh Moussa ak lan moo doon dundam ak lan la doon def ci jàmm ci jamono, loolu la ñu fas yéene Cheikh Ibrahima Cissé waxtaanal ci. Bismillah Cheikh Ibrahima. Doonoon na ci Cheikh Moussa koo xam ne baax na baax na doonoon na ci koo xam ne doonoon na ci Cheikh Moussa koo xam ne kenn la woon ci Cheikh Moussa. Bi nga gisee sëriñ mi nekk ci ay mbiram tal na ba mu yàgg mu xoolu ko mu ñëw mu ne ko Ibrahima, mu ne ko mu ne ko Ibrahima, mu ne ko mu ne ko Ibrahima duuma ko ñuy toxal, duuma ko ñuy toxal. Mu ne ko dégg nañ ko sëriñ bi. Mu tal mu yàgg mu ne ko Ibrahima, Ibrahima su ma fi jógee nag nag ma taxawee. Ah sëriñ bi loolu de yàgg na yéex. Waaw su ma fi jógee nag ma taxawee. Dem ba mu yàgg mu ne ko Ibrahima, mu ne ko mu ne ko gis nga fële. Suuf jógee nag nañ ma def fa fale. Loola dox nañ ci ab diir. Ibrahima saxoo lan saxoon rek su toogee ba jëmmi jamono rek moo ko ñëw siyaar si sëriñ bi. Ba benn bés bi yàlla dogal mu namm koo def di bisub altine. Ibrahima xëyee kat baabu kumba ñëw yendu si ci kër gi siyaar si ku tedd gi. Seen doog moom ñuy waxtaan ba ngoon waxtu wi le. Ne ko sëriñ bi man de su ne dama bëggoon a ñëw dellu kër waaye nag ma dama tàggoo ji ci biir dëkk bi. Mu ne ko waa demal ta dikk. Ibrahima dem ca dëkk ba tàggoo ji mu war a dem yëpp mu dem fa dellu sa bi mu dellu sa fekk sëriñ bi nekkaat ci yaramam yi. Dellu ca nan daan def rek wala yaram bi day demal ka dikk rek. Ibrahima daal naa comme man damaa bëggoon a dem Dakar danaa dem siyaare bi dikk siyaare xendoo sama sëriñ ba waxtu wi le tàggoo bëgg a dem yaram bi yaramam dikkaat naa toogaat ba mu dar rek su dalee ma doo dem xam ne fii bàyyi. Mu ne ca loola rek Ibrahima nga toog ne ca loola rek ba 9h30 rek mu def la ko soo. Kooku mooy Cheikh Ibrahima Cissé fekk Babou Kumba. Bismillah. A'udhu billahi min ashitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli jihatin min al-ardi imaduddin wasayannahu bi jawahiri al-ilmi al-adami wa aqwahu bi usasati al-haqqi wa zarhi liyashara dinahu ala sulayi al-qalaiq wa yasidu ala al-kafirina qusara wa salatu wa salam ala man qala sabiru hulama ummati fa innahu yasidukumul baraka. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah. Ma wax len ne ma ngi sant yalla mi nga xamne mo def ci gox yi aduna bi fu nek mu def fa kenul diina rafetale ko nak ab xam xam ba mom sharia la ak aqiqa lola mu def ko ngir pertak yéfer yi def ko itam mu di taar ci julli gi kooku le xéwalam ak muccam yal na nekk ci ki nga wax ki nga xam ne moo wax ne dee leen nemmeeku borom xam-xam yi suma xeet yi ndaxte loolu day dolli barke loolu ñu indi fii suma waxtaan nag duy bari lu gàtt rek lay doon ndaxte xam-xam bi bariwul te it nag yàgg naa leen a wax ne suñu dajee xaj na nit ñi li ñuy xaar te di ko déglu mooy di waxtaan ci baatu laa ilaha illallah ma di leen wax ne man fuñ dajee sumay kaddu li may sànni ci Cheikh Moussa rek lay dalee ci lay yem man ma wax mooy kan ak nu mu mel ak dundam ak lim def ci ñun lott naa ci li ma ci mën a andi lu tuuti la ci ni mu mel li ma ci mën a andi lu tuuti la ci li ma ci xam li ma ci xam maanaa lu tuuti la ci ni mu mel te li ma ci xam itam li ma ci mën a andi ci bett gu mel nii ngeen ma bett lu tuuti la ci li ma ci xam wante ñu wax leen ne Cheikh Moussa moomu mooy ku bëggoon doomu aadama yi ku leen bëggaloon ak texe ku laawoon biir ku amoon yërmande ku seddoon ak cer ku yaatu woon mbag Cheikh Moussa moomu ngeen wax te di ma ci laaj li ma ci xam wax naa ne ku sedd cer bim fi bàyyeekoo jooyu xol moom gaa doon naa ko def waaye jooyu rongoñ am naa ñetti fan dor di ko def lu ma ko taxoon a def mooy keram gu sedd googu ma wax ndax dama ñëw toog ci biir néegam sëriñ bi dafa defoon koo xam ne ñenn nit ñi nga xam ne ñu laa biir ñu woyof dañu daan bari ci keram xam na suñuy dëkkandoor yu dëkk ci dëkk yi ñu wër amoon na ci ñoo xam ne dañu daan xëy ñëw toog ndékke jot ñu jox leen ndékki jox leen ataaya jox leen fi añ jox leen reer jox leen xaalis ñu dem ñi di te loolu bu koy def bànneex lay doon ci moom dafay neex ci moom amoon na ci biir dëkk bi am fi kenn koo xam ne keroog ñetteeli fan ba ku woyof la dama ñëw toog ba mu yàgg rek mu daal dina koyof daal di ñëw toog ci sama wet rek sama raw nga ñuy tuuru ma gis ne ñii nañu daan dundee ci keroog Cheikh Moussa ñi dee am naa ci ñoom yërmande keroog la laa ko jooy jooy rongoñ Cheikh Moussa mooy kan moo doon ku am yërmande te itam yërmande nitu yàlla mooy jéem loo man ci yóbbu jaamu yàlla yi aljanna loolu moo doon xëyam moo doon ngontam moo doon guddim moo doon bëccëgam ma wax ne mas naa xaar ñëw toog ci kanamam mu ne ma Ibrahima, jaami yàlla yi nañu yëg wetug yàlla gi. Ma ne ko sëriñ bi yàlla biir, sëriñ bi yow da nga ñoo bëgg lool. Mu ne ma man nag du yéen ñii laa bëgg, li ma def ci yéen laa bëgg. Te booba def na ci ñun loo xam ne ku ko def ci barab da nga ko bëgg. Aw walis boo fa dencee ay million ci àdduna, walis woowa jamono ju nekk nga di ko bàyyi xel. Lim defoon ci ñun moo gën loola. Ma ne ko sëriñ bi dangaa bëgg jaam yàlla yëpp dem aljanna. Nitu yàlla foo ko gis dafay dend ak ku koy laaj mu di ko tontu, waaye nag moom moo lay jox laaj gi moo la koy sant. Ne man de ku ne xam na ne du bàkku, wante mosuñu maa bàkkee ak cob. Ma ne ko sëriñ bi dangaa bëgg jaam yàlla yëpp dem aljanna. Mu ne ma loolu laa bëgg. Ma ne ko waaye sëriñ bi sun borom dafa bind ñaari kër, sun borom dafa bind sawara, bind aljanna, te kenn ku ci nekk daf la bikk fees. Nga bëgg jaam yàlla yëpp dugg aljanna. Mu ne ma Ibrahima xanaa xamu la ne sun borom bu ko neexoon jaam yàlla yëpp mu dugal leen aljanna, safara mu jël benn jëmm rek teg ko ca mu fees dell lam ko waxoon daal di am, lam ko digoon daal di am. Ma ne ko waxuloo ko yàlla moo ko wax, te loolu yàgg naa ko wax ak moom. Ndax xalim talaati xal min masidin, loolu rek nañu firit. Bu keroogee sunu borom ci def ak lu ko soob dana jox safara bam bari lool, mu wëlbati ko laaj ko. Ne ko ndax safara ndax fees nga? Safara ne ko ndax ndol lan am na? Xalim talaati ndax fees nga? Safara dana ko tontu ne ko xal min masidin ndax ndol lan am na? Su ko defee dana ko dolliwaat dellu ko laajaat ndax fees nga? Mu dellu na ko ndax ndol lan am na, dana ko dolliwaat ca ñetteeli yoon ba sunu borom nu muy def jël ndëggum lu màgg loolu teg ko safara mu fees del bay pot pot yi ba dootu am fu mu def la ca des mu yóbbu aljana. Ma ne ko loolu rek nga wax? Jëmb jooja muy wax loolu la. Te Cheikh Moussa waxam lépp loolu la. Dama leen di indil ay kàddum benn par benn. Benn ngóog loolu mooy yéene jaamu yàlla yi bëgg jaamu yàlla yi yëpp dem aljanna. Sun borom bu dee fa benn jëmm bu ko neexee mu diw xeer mu teg ko safara mu fees, wax yàlla du dëñ te jaamu yàlla ji dem aljanna. Loolu la mas di jéem ba mu fi danee àdduna ba bi mu fiy bàyyee ko. Ma wax ne ku laa biir la ndax daanañu xamal nan lañ koy defee. Maa ngi waxtaan ak benn taalibeem léegi di ko wax ne ko jaami yàlla yi su ngeen leen yéenee li Cheikh bi daan joxe da ngeen di laa biir, da ngeen di lewet, da ngeen di maslaaha. Nit ki soo ko fekkee ca lam am koo gis bëgg na lu gën lam amoon la mu am, kenn ku ne bëgg na ko. Waaye soo ñëwee ci nit li ko yor nii baaxut, mu ne la bëgguma li nga am, dootu jël de. Ba leen fii dalee li nga xamee du dara, borom bëggatut ci li nga xam dara. Waaye nag kenn koo wan ba wan ko lu gën lim am mu daal koy bëgg rek, ku ne bëgg na lu gën la nga am. Wax naa ci léegi booba la yëf naa ci dëkk na am la. Ngoo ma ne yaa yoolu si na yaa yoolu si na am na la si na kafaro sawaaw naa lii maa sartu na ablam kutirum laa yëngu na na xattama laaw alaa xulobi wa alaa sami wa alaa sari fi saawut naa loo maa saat na mi na naa si ma ne xula am naa si laaw yuqaadiwaan allah wala si na waa yuqaadiwaan allah alfasuma ma la foofu la ñeenti xeeti jaami yëpp yàlla yëpp la. Jéeféer baa nga fa, naa fiq baa nga fa, ci julli di xeer natt muram ko di génn mbay ma xasaka te xamul yàlla nga fa, ci xam ci gëm xam mën a xamle nga fa. Ma ne ci gëm xam mën a xamle nag kenn tax koo ñëw ci xaaji yi ku dul ki nga xam ne gëm na te xam kuukit bu ca dikkee daf ko naan li nga ne baax na lool mooy li nga santaane léegi. Looloo tax comme ni ma leen ko wax woon léegi li ci waa di wax bu mooyee kër moo la tontu rek naa ko. Dëgg la jërëjëf. Dégg nga kooki bu dikkee du leen ne li ngeen ne baaxut, daf leen ne li ngeen ne de baax na lool waaye doyu. Doy baatu doy dogale dong dana tax sax dana indi coow loo xam ne war fa kal. Kon boo dikkee ne nit ki li nga nekk baaxut kaay ma joxe li ma yàgg mu ne li nga nekk soxla wu waaw noonu la dégg na loolu laa ko waxee léegi ma ne Cheikh bi daraan wax bu ñu mësaa agsi ci fu mel noonu somb la ñuy indil wax na ko ay yoon netti li somb diggante Maba Diakhou ak Gour Sine Serigne bi wax na ko lu bari te nam ko daan waxee daf daan wax ne Maba Diakhou fi mu toll woon ci l'islam foofa la Gour Sine toll woon ca la mu nekk kon suñ ñëwee ne ko da nga wax laa ilaha illallah wala maree la mu ne reyantee de am de waaye du ko wax waaye suñ ñëwoon nag xamal ko laa ilaha illallah di ko ca nax di ko ko wan ba mu wóor ko ne moo gën li mu am kon waxtaan dana fa man dale loolu mooy su leen demee ci nit ñi baaxalal leen leen li ñu am te wan leen li ngeen am li ngeen am moo gën lu keneen am Cheikh Moussa li mu leen jox moo gën leneen lu dut moom ma wax ne ci dundub sëriñ bi ak bëggam nit ñi mas na ñuy def benn gàmm fële ca wetu pénc ma lañ ko daan defee ca wetu xabru mamor sëriñ bi ñuy siikar xale yi dóoru comme nii ñu ko doon defee léegi ba mu yàgg mu tërëfee ci kër gi wut ci tant bi dal di egsi ne mbay sekk jox ma micro bi mu jox ko mu ne ko dama bëgg ngeen mu ne mbooloo mi dama bëgg ngeen bàyyi dóoru bi ngeen wàññi dóoru bi ngeen wàññi la wax duum naa ngeen wàññi dóoru bi waxuma nag ngeen bahi ko waaye dama bëgg ngeen wàññi dóoru bi manatumaa toog ca kër ga suma xol baa ngi métti am naa yërmande ci yéen dama bëgg ngeen wàññi ko dal di ne waxuma leen ngeen ba ko yoonu murit ngeen déglu lu bu baax li may wax li may wax nii li tax ma di ko wax mooy murit yi nga xam ne dañu yaakaar ne Cheikh Moussa dafa am dara lu mu soppi wala lu mu kontor ci yoonu murit lii may wax ay kàddum la yoo xam ne moo ko wax mu wax ne yoonu murit fekkuma ci dara lu may soppi ndax lii ngeen di def mbirum murit la ndamal murit la dama bëgg ngeen wàññi ko ma ne xanaa dóoru ku ko soppi wut ci yoonu murit ñu yaakaar ne yoonu murit dafa am la ciy contre juum nañu dama bëgg nit ñi xam ne Cheikh Moussa wallahi mujjadit la woon ci yoonu murit ni Serigne Touba nekkeexoon mujjadit ci l'islam Cheikh Moussa daf doon beesal yoonu murit ni Serigne Touba doon beesalee l'islam loolu laa bëgg a wax mu wax ne mbay sekk waxal ñii ne leen ñu wàññi dóoru bi waxuma ñu bàyyi ko lii mbiram murit la ndamal murit la ne wërëñ ne mu ngaay dem mbay sekk ne ko tëpp ne ko sëriñ bi xetti lil jaami yàlla yi soxla nañ ko jaami yàlla yi sonn nañ dama bëgg nga dimbale leen juboo nga ak sa borom soo waxee yàlla def xetti li leen booba yàgg na de mu ne ko mbay sekk jaami yàlla yi nañ ma nangul li ma leen sant li ma leen di woo fi ma leen di woo nañ ma fi aysi ma warlul leen tiranga te du doon man ni mu ngaay dem ma ne ko tikk ne ko waxuloo ko sun borom moo ko wax loo wax alquran la borom baax yarambe rijal laa ilaaha illallah njàmm borom baaru laa ilaaha illallah yarambe rijal laa ilaaha illallah njàmm borom baaru laa ilaaha illallah yaakaari jaami laa ilaaha illallah am nga laara am nga mbaax yaaram am nga ilaari laar jugindo yaaram bi am nga laara am nga mbaax yaaram am nga ilaari laar jugindo may nga nu laara may nga nu mbaax yaaram may nga nu laada tul na nga laa ilaaha illallah borom daaru laa ilaaha ma ne ko sëriñ bi waxuloo ko yàlla moo ko wax. Kalimatun tayyiba ka sajaratun tayyiba, loolu rek lañu doon baamul de. Asluha saabitun wa farwaha fi samaa'i, loola moom la sëriñ bi doon baamu. Yàlla wax ne baat boobu te moo de laa ilaha illallah, moom la sun borom di wax naan baat bu tey gu sell boobu mu ngi mel ni garab gu sell gu tey gu neex gu ñor. Tuuti ukulaa min kullihim bi isni rabbi, jooja nga xam ne moo ci topp, ma ne moo de li mu wax ne na ma jaam yàlla yi nangul li ma leen sant, ma warlul leen tiraanga. Tiraanga weesuwut foo toog garab gu neex gu tey gu ñor gu meññ boo mën da jeexal te soxla ko, foo toll mu fekk la fa, garab goo xam ne foo toll banqaas war fekk la fa. Loolu mooy laa ilaha illallah, ma ne ko waxuloo ko alquran, te lu mu mas a wax noonu la mel. Ma ne sëriñ bi mooy koo xam ne mooy kan? Cheikh Moussa moo de ki nga xam ne mas da nax kenn. Wax naa ne mas da xool gis taalibe yu bari te waxut ne yéen ñii maa ngi leen di sant ngeen jaamu yàlla, da leen yëgal ne su yowmal qiyaame man jàmme suma jaamu yàlla gi déguma ko kenn, dama koo soxla. Yowmal qiyaam, mu ne yowmal qiyaam kenn ku ne lan fa yóbbu soxla nga ko. Mu ne bari goobu taxaw la de, ñii la ko daan waxee. Ay kàddum rek moom laa leen di wax di leen ko firil. Mu ne yowmal qiyaam gaa ñu jëm, bis penc boobu ñu jëm, mu ne bari goobu taxaw la. Amul kenn ku mas a bëri gerte ba geesu mbooloo mi peese sa gerte ñu fay la, nga geesu mbooloo mi ne topp leen ma pour nga jox leen, kenn ku ne la nga peese ji soxla nga ko. Kon nag li ma leen ameel mooy xamal leen yàlla, xamal leen nu ngeen di jaamoo yàlla, ngeen jaamu yàlla, ma jaamu yàlla, bu yowmal qiyaamee kenn di soxlaal kenn dara. Waaw, ñii la ko daan waxee mas ta nax kenn. Ma ne kii mooy Serigne Moussa. Xaw ma day kan, waaye ñun ñii ànd ak moom de kenn du ko poñe yowmal qiyaam, mukk laa dun naxul kenn. Sëriñ Moussa mooy kan? Sëriñ Touba dafa wax ne, dafa waxoon ne suñ demee ba ci kanam yéen ñi ànd ak man seen ak jaamu yàlla na ci ak cant ëpp. Dama mas a jikk dikk nuyu ko, dikk jox ko loxo, ñaar laa fi fekk, Cheikh Moussa Touré, Cheikh Babacar Seck. Ma ñëw jox ko loxo, mu ne tikk suma loxo bi, ne ma Ibrahima baleen ñaan, waa ji Ibrahima baleen ñaan, waa ji Ibrahima baleen ñaan ba muy ñetti yoon. Ma ne ko ah, sang bi ma kon nu ñuy def. Mu ne ma Ibrahima ndool lan ci lu ko yàlla digee. Ma ne ko ah, wala in sakartum la asidanakum. Yàlla de ba mu waxee ne nañ ko ñaan may ñu, dafa waxoon ne ngeen sant ma ma dolli leen. Mu ne ma Ibrahima non, mu daal di ne suma loxo bi mu teyewoon mu bàyyi ko, ne ni Moussa Touré, ne ko Moussa Touré yàlla mayut la. Moussa ne ko ah kay. Mu ne ko Mbaye Seck yàlla mayut la. Mbaye Seck ne ko ah kay. Mu ne ma Ibrahima ndol lan laaj leen ko fi ko yàlla digee. Sant yàlla moo leen war, kenn ku ne wóor na ko ci boppam ne yàlla jox na ko ndol lan la soxla. Wóor na leen yéen ñi, kenn ku ne am na lu la yàlla jox, loo xam ne ndol lan rek nga ci soxla. Kon dee leen sant yàlla. Cheikh Moussa mooy kan? Mooy ku laabiir, mooy ku bëgg doomu aadama yi. Bëggoon adina bii ñu di fi am tiraanga suñ dee dugg aljanna. Ci la mas di woote. Moo tax loolu kii wax léegi ba ma ko léebee yàgg na, ndax dama ñëw nuyu ko, mu ne tikk suma loxo bi, ne ma Ibrahima de soxla naa sa ñaan. Keroog moom yàlla xam na ne jooy naa, Ibrahima soxla naa sa ñaan, tel ni ma Ibrahima soxla naa sa ñaan. Ma ne ko ah Cheikh bi, kon dee da nga ko am? Fekk taalibe yaa ngi ci tant bi ci bitti, ma génn ne leen maa ngi leen di jox dog yéen ñëpp na ngeen ma may liggéey. Dal di joxe keroog dog bu ma joxe yaa Allahu al mahmoudu fi kulli fi'ali yi ñaar téeméeri yoon. Dañuy wax ne malaat boo ko ñaanaal yàlla mën na koo saafara. Bu fekkoon ni jàngoroom dafa te docteur yëpp loolu mën na koo saafara. Ma joxe dog boobu dem Dakar joxe naa ko ca daayira ba. Yaakaar ne ndax ñaan googu feebaram bii lay ñaan lu mu wér. Loolu kaddu yooyu maa ngi ko door a dégg keroog bi ma ko taxawee ñaanal ko ba pare. Laa ñëw toog suma xel mi daj ne ah ndaxam julleeg ñëw de ñaan dong la. Man de ndeke Cheikh bi lam doon wax waaye nag la Ahmad Diow Fakha daan wax ci Serigne Touba jeeñ naa ko ko lu mu bëgg mu am. Ahmad Diow Fakha daf ne Serigne Touba lu mu bëgg mu am. Mu ne Serigne Touba dafa ma sa ñëw ci bayal bi ne ma Ahmad Diow dal di yor benn ngaru. Ne ma Ahmad Diow lii lu mu do ma tëye ko ne ko ah Mbacke xanaa këyit la xanaa mbind la. Mu ne ko waaw mbind la de waaye dama bëgg nga sottil ma ko. Mu ne ko waaw Mbacke. Mu ne ko dama bëgg nga sottil ma ko waaye kat bu ci sa bët dal. Mu ne ma ne ko waaw Mbacke waaye bindal ma mbind mii tabu ci sa bët tegu. Xam ngeen ne kuñ ko wax nga ne waaw it manoo ko keneen manu ko. Waaye Ahmad Diow Fakha mu ne Serigne Touba lu mu bëgg mu am. Ma ne ko waaw Mbacke dal di jël këyit yi dem jël sumay këyit jël suma daa ak suma xëlimba dikk di bind xooluma sax na may bindee. Te ba ma noppee ba ma demee jox ko ko def ma ne xaakata mu wóor ma ne noonu la. Ma ne Cheikh Moussa itam keroog damaa wax ne Serigne bi wàll na ko waaw wàll na ko lu mu bëgg mu am. Nañ am pasteef Serigne Touba lu mu bëgg mu am. Su la bëggee may ndam dafay sant loo manut keneen manu ko. Nga am pasteef ak ak gëm ak góorgóorlu fas yéene def ko mu jiitu la ca defal la ko ba noppi may la bàkk la loolu rek ñu war. Nañ am pasteef lépp luñ bëgg a def lu Serigne bi bëgg nañ ko fasoo te xam ne moos danañ ko man du ñun mooma. Maa ngi leen di nuyu te di leen balu ak asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Baal leen ma ak waaw ñi ñoo di waa Moudaay ànd ak Cheikh Souley Niane bi nga xamante ni Cheikhu Cheikh Moussa bu mag la woon ci ñu noonu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Allah day